रंगत ऐसी चढ़ी चढ़ी रंगत ऐसी चढ़ी रंग तुम्हारा लेकर क्या से क्या हो गए हम नाम तुम्हारा लेकर ذات جمال دکھایا وحدت پایا Oh, my. मौली भाई रसूल। इस माली के बाग में, इस माली के बाग में हसन हुसैन दो फूल। प्यारा आप जमाल दिखा ले, प्यारा आप जमाल दिखा ले, मस्त कलंदर हूँ सादे हूं देख ले चाले। भुल्ला कांगा दी भूल गई तोर।